У эфіры радыё «Свабода», у студыі Вольга Караткевіч, і зараз сучасныя мемуары. Алесь Белакос. Былі, ёсць, будзем. Успаміны настаўніка, краязнаўцы, стваральніка Гудзівіцкага музею. Чытае аўтар. Калі ў нашай сям'і заходзіла размова пра Мікола Прашковіча, патрыёта, вучонага, аднаго з самых блізкіх сяброў Владзіміра Караткевіча, то наша дачушка, першакласніца Марына, любіла паўтараць: «Браво, браво, Мікалаю Зменску слава». Усе мы вельмі паважалі Прашковіча, сачылі за ягонай творчасцю, чыталі ўсе ягоныя артыкулы. На старонках Бевастоцкай Нівы вялася палеміка паміж Сакратам Яновічам і Міколам Прашковічам пра беларускі патрыятызм. Нашы сімпатыі былі на баку Міколы. Ён паваніў нашу сям'ю сваёй адданасцю адраджэнскаму руху. 27 ліпеня 1967 года Мікола Прашковіч з Ларысай Геніюш былі на хрысцінах майго малодшага сына Міхася. Было шмат народу, відаць, сярод гасцей быў і стукач. Сталы стаялі ў садзе, кожны мог падслухаць нашыя размовы. Выказванні былі самыя патрыятычныя, катэгарычныя. Асабліва крытыкаваў русіфікатараў Прашковіч. Усе спрэчкі таго дня сталі вядомыя адпаведным службам. Неўзабаве некаторыя з нашых гасцей былі паніжаны на пасадах, вызвалены з працы. Усе абураліся, што ўсё справакаваў Прашковіч. Гэта было не так. Проста ён, як і некаторыя іншыя літаратары, часам захапляўся алкагольнымі напоямі. У нецвярозым стане ён быў пазней арыштаваны. Магчыма, на яго уздзейнічалі псіхатропнымі сродкамі. Мікола свае віны не адмаўляў. Ён увогуле быў вельмі сумленным, шчырым чалавекам, прынцыповым. Ад яго адвярнуліся некаторыя патрыёты. Ён моцна перажываў. Яго вызвалілі з працы ў Акадэміі навук Беларусі. Стаў працаваць у бібліятэцы. Я тады спецыяльна ездзіў у Менск, каб падтрымаць яго, бо не верыў у вінаватасць Прашковіча. Не знайшоў яго. А пазней да мяне дайшлі звесткі, што ён зачыніўся ў склепе у сваіх сваякоў, абліў сябе бензінам і згарэў. Так трагічна абарвалася жыццё гэтага таленавітага і разумнага патрыёта. Тады раз'ехаліся госці, паехалі Геніюшы, а Мікола быў у адпачынку, то застаўся ў нас, каб легш пазнаёміцца з маёй патрыятычнай дзейнасцю, да якой ён меў непасрэднае дачыненне. А было вось як. У 1965 годзе Ваўкавыскі раённы аддзел народнай асветы паслаў мяне ў Менск на курсы кіраўнікоў раённых секцыяў выкладчыкаў беларускай мовы і літаратуры. Ад кожнага раёна адзін чалавек. Сабралася больш за 100 настаўнікаў. Сярод нас было многа патрыётаў. Мы незадаволены былі казённымі лекцыямі хлуёў, падлюжных людзей. Хлопцы папрасілі, каб я з'ездзіў у саюз пісьменнікаў і арганізаваў сустрэчу з майстрамі пера. Дырэкцыя Рэспубліканскага інстытута удасканалення настаўнікаў была супраць сустрэчы. Разам са мной паехала стараста курса, якая мела заданне сарваць сустрэчу. Мне ўдалося ад яе вызваліцца. Гэта было 8 траўня 65 года. Заходжу ў кабінет да пісьменніцкага старшыні Петруся Броўкі, а ён нешта шэпча Міхасю Лунькову на вуха. Я распавёў пра свой клопат, а Броўка кажа: «Заўтра дзень перамогі. Сёння ў 16 гадзін збіраецца ЦК КПБ, каб канкрэтна меркаваць ход урачыстасці. Я мушу быць там, а цяпер ужо без 20:16. Хіба даручу Шамякіну, каб амеркаваў з вамі гэтую справу». Цікава, што да 1965 года у нас не ведалі, што дзень перамогі свята. 20 гадоў не святкавалі, а цяпер ужо моцна сталі святкаваць. Завёў мяне Броўка ў другі кабінет і кажа: «Іван, гэта настаўнік Алесь Белакос. Ён хоча арганізаваць сустрэчу кіраўнікоў раённых секцыяў выкладчыкаў беларускай мовы і літаратуры з нашымі пісьменнікамі. Парайцеся, як гэта зрабіць, каб было цікава і карысна». Петрусь Броўка паехаў у ЦК, а мы засталіся ў кабінеце. Прызначылі сустрэчу на 17 гадзін 12 траўня. Вярнуўся я ў інстытут А тут усё ходуном ходзіць. Дырэктар інстытута даказвае, што сустрэчы не будзе, а курсанты пярэчаць, будзе. Акружылі мяне. Я распавёў пра гутарку з Броўкам Шамякіным. Пачулася ура, а дырэктар: я забараняю сустрэчу. У прызначаны дзень лекцыі нам паставілі да 17 гадзін. Але ж апошняя лекцыя мела адбыцца ў мастацкім музеі. Тады саюз пісьменнікаў размяшчаўся на вуліцы Энгельса. Я паспрабаваў прайсці пехатой ад саюза да музея 4 хвіліны. Кажу курсантам: папросім, каб выкладчыца правяла лекцыю без перапынку. Мы павінны скончыць заняткі ў 17 гадзін. Улічваючы 10 хвілін перапынку, нас мусіць адпусціць у 16:50. Калі б выкладчыца не адпусціла нас у 16:50, то у 16:55 мы ўсе ціхенька ўстаем і ў ідэальнай цішыні, без адзінага гуку, выходзім і рухаемся да саюза пісьменнікаў. Выкладчыца ў 16:50 не адпусціла. Мы ў 16:55 усталі і ціхенька на пальчыках выйшлі з аўдыторыі. У саюзе пісьменнікаў былі ў 16:59. Пісьменнікі здзіўляліся. Мы сабраліся, а ніводнага настаўніка няма. Чакалі, чакалі, Пімен Панченко кажа: ўжо іх не будзе. А тут без адной хвіліны 17 гадзін прыходзяць усе 100 чалавек. Вось гэта арганізацыя, вось гэта пунктуальнасць. З такой мы яшчэ не сустракаліся. На сустрэчу прыйшлі ажно 49 пісьменнікаў. Выступленні былі шчырыя, патрыятычныя. У зале не хапіла месцаў. Павел Сцяцко, выкладчык беларускай мовы педагагічнага інстытута, прывёў на сустрэчу сваіх студэнтаў з лекцыі. Мы цешыліся, што наша мерапрыемства атрымала такі розгалас. Выступілі два настаўнікі па-баявому. Крытычна Іван Шамякін напужаўся, хацеў канчаць сустрэчу, папрасіў я слова. Шамякін здагадаўся, што калі так рэвалюцыйна выступаюць настаўнікі, то што можа сказаць арганізатар гэтага бунту? Ні, слова не дам, мы і так затрымаліся доўга. Пісьменнікі пачалі крычаць: дай слова настаўніку, мы ішлі сюды, каб паслухаць настаўнікаў. Шамякін дазволіў мне выступаць не больш за 5 хвілін. Я пайшоў на сцэну. У мяне такія патрабаванні. Першае, мы жывем у Беларусі, таму урадавай афіцыйнай мовай ва ўсіх установах павінна быць беларуская. Хопіць русіфікаваць нас. Два, у Беларусі жыве 80% беларусаў, таму 80% школ павінны быць беларускімі. Трэці пункт, вышэйшыя навучальныя установы ў Беларусі усе павінны быць беларускімі. Хопіць, хопіць, закрычаў Шамякін, я сустрэчу закрываю. Паказваем фільм пра беларускіх пісьменнікаў. Пасля прагляду фільма папрасілі пісьменнікаў падпісаць нам іхнія творы. Кнігі мы купілі раней. Яшчэ Пімен Панченко падпісваў мне кнігу, а мяне чакаў незнаёмец. Мікола Прышковіч сціпа прадставіўся сімпатычнай сваёй простасцю, адкрытасцю, шчырасцю чалавек у шэрым адпрасаваным касцюме, сярэдняга росту, з прыгожым, мяккім беларускім вымаўленнем. Добра было б нам тут, недалёка ў парку, пасядзець. Я ведаў, што і стукачы могуць прыкінуцца патрыётамі, але чамусьці да спадара Міколы ў мяне адразу з'явіўся давер. Пайшлі ў парк. Мне спадабалася ваша выступленне. Добра было б нам сустрэцца, абмеркаваць план далейшых дзеянняў у напрамку вашых патрабаванняў. Можа б заўтра мы сустрэліся ў мяне, запрасіў Мікола. Заўтра на сустрэчу прыйшоў таксама Арсен Ліц, які параіў загітаваць выкладчыкаў беларускай мовы на пратэсты, усім пісаць у ЦК КПБ і выкладаць тыя патрабаванні, якія былі выказаны на сустрэчы. У той дзень я паверыў, што Прашковіч і Ліс – гэта тыя людзі, якія для Беларусі ахвяруюць многім. З таго часу паміж намі склаліся шчырыя сяброўскія адносіны. Мікола Прашковіч люта ненавідзеў усіх акупантаў. Ён абураўся: чаму на захаце падстаўляюць нас? Галасы пахвалілі мяне, што па-навуковаму падышоў да дзейнасці Скарыны, то цяпер у інстытуце жыцця няма. А кніга Міколы Прашковіча «Францішак Скарына. Беларускі першадрукар» сапраўды была новым словам у скарыназнаўстве. Хачу пахваліцца, як прыгожа Мікола падпісаў кнігу нашаму музею. У музеі Гудзівіцкай школы Самое дорогое у человека – родима и мова. Еще неколи Франчишек Баушевич писал: «Не покидайте мовы своей, каб не умерли. Шануйте, поважайте, любите родную мову, цудовную, милогучную, одиную для нас». Здрадить родной мове – это тое, что здрадить мати, якая дала нам життё. Так не будьте здрадниками. Будем любить родную мову так, як неколи любил ее Франчишек Скорина. 24 соковика 1972 года. Такие думки были потребны в 70-х годах. И они потребны и сегодня. Бо каб крыху хоть рванул порох, потребна искра. Микола Прашкович еще раз доказал, что Скорина имел имя Франчишек, а не Георгий, как это стверджали историки-послугачи. Спадар Микола одним из первых переконывал, что в Кракове в той час не было можливости друковать книги за полного засилля католической церкви. А чехи, которые сами выдали Библию на мове народу, сустрели Франчишка Скорину прихильно. Микола Прашкович переживал за дивного менталитету наших усходних соседей. Он сказал, как они могут захопляться захопницкой бандитской деятельностью Ермака? Как они могут Кучума называть презренным царом? И он же боронил от знищения свой народ. Это национальный герой. Я так само здивлявся, что бандита Степана Разина, який сгвалтив полонную князевну, а пошля утопил ее, некоторые русские патриоты узнімають под небесы. Коли уже в наш час полковника Буданова арештовали за сгвалтование и забойство чеченской девчины, то я сказал, что его не засудят. И он же повторил подвиг Степана Разина. А у них это личить героизмом. Микола Прашкович был щирым, открытым, сумленным человеком. Наставник, пенсионер Олесь Лясковский записал его упоминальную книгу «Побач с именами батьков и своих близких свояков». Каждый вечер молюся, каб ему Бог даровал усе провины, да дал царство небесное. А я думаю, че не повесить у своей кватеры побач с иконою Франчишек Скорина еще одну икону «Святый Микола Прашкович».